zmienić martęcy. To stały fundament, to powrót do naszych korzeni. Miłość do muzyki w nas, nikt tego nie zmieni. To jest klasyk, gra miejski. Na nogach chyba klasyk, pierdolić martęcy. To stały fundament, to powrót do naszych korzeni. Miłość do muzyki w nas, nikt tego nie zmieni. Mam w żyłach trzy dekady tego miejskiego syfu. Trzy dekady pumpa po beatu, w rapu i streetu. Think się sypy z sufitu, kiedy zaczynamy gadać. Nie muszę walczyć o tytuł, ani do korzeni wracać. Czuję się jakbym latał, choć ponoć wrosłem w to miejsce. Typu cross na buff flow, w kolejce byłem po HST, zio. Zredefiniuję ci podejście. Do zobaczenia wkrótce u ciebie w mieście. To nie product placement, dam uczas, by to nagrać. Czy DJ-ce Benny Days, obok mnie mu brat gra. Tak, nie przeminiemy jak ta moda na hashtag. Nawet z betonu czasem róża wyrasta. To jest klasyk, gra miejski. Na nogach chyba klasyk, pierdolić martęcy. To stały fundament, bo powrót do naszych korzeni. Miłość do muzyki w nas, nikt tego nie zmieni. To jest klasyk, gra miejski. Na nogach chyba klasyk, pierdolić martęcy. To stały fundament, bo powrót do naszych korzeni. Miłość do muzyki w nas, nikt tego nie zmieni.